jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do inwestowania nad Wisłą zachęcał w Londynie prezydent Andrzej Duda. Szkolenia rozpoczną się jak najszybciej, za kilka dni, najpóźniej tygodni, mówi tak szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy o szkoleniu ukraińskich pilotów na F-16. W wieku 83 lat zmarła amerykańska piosenkarka Tina Turner. Prezydent Andrzej Duda zachęcał w Londynie do inwestowania nad Wisłą. Drugiego dnia pobytu w Wielkiej Brytanii wziął udział w szczycie inwestorów. To cykliczne spotkanie organizowane przez Wall Street Journal, w którym biorą udział przedstawiciele największych światowych firm. Udział w prestiżowym szczycie inwestorów prezydent Andrzej Duda wykorzystał do omówienia sytuacji gospodarczej naszego kraju, a także do kuluarowych rozmów na temat potencjalnego inwestowania w Polsce. Prezydent, zabierając głos na forum konferencji Wall Street Journal, podkreślił, że mamy potencjał do przyjmowania nowych biznesów. No i dyskutowaliśmy o sytuacji, o interesach, o szansach inwestycyjnych. Ja miałem też tutaj spotkania z zarządem Wall Street Journal. Rozmawiałem właśnie przedstawiając, jak wygląda nasza sytuacja dzisiaj. Jednym z zagadnień była też kwestia odbudowy Ukrainy po wojnie. Mamy tutaj preferującą nas sytuację, choćby ze względu na bliskość językową, bliskość kulturową, znajomość też samej Ukrainy jako takiej, rynku ukraińskiego. Światowi liderzy niedawno postanowili w ramach G7, że powstanie specjalny fundusz, z którego będą prowadzone inwestycje na Ukrainie. Z Londynu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Decyzja o szkoleniu ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16 została podjęta, a szkolenie rozpocznie się jak najszybciej, powiedział Andrii Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Zauważył, że samoloty te powinny wzmocnić obronę powietrzną Ukrainy i umożliwić jej obronę ukraińskich miast oraz wsi, które są nieustannie atakowane rakietami przez rosyjską armię. Andrii Jermak zwrócił uwagę na wielki wkład amerykańskich partnerów, w szczególności prezydenta Bidena, który dokłada starań, aby samoloty F-16 zostały dostarczone Ukrainie jak najszybciej. Szkolenie rozpocznie się bardzo szybko, to kwestia dni, najwyżej tygodni. Jeśli chodzi o dostarczenie samolotów, zostaną dostarczone przede wszystkim przez kraje partnerskie, które już wyraziły gotowość. To historyczna decyzja, nad którą prezydent Zełenski i jego ekipa pracowali od dawna. Mieliśmy okazję podziękować naszym partnerom, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent Zełenski osobiście podziękował prezydentowi Bidenowi podczas spotkania. Naszym partnerom, w pierwszą czergę Spółdzielnym Sztatom. Prezydent podziękował prezydentowi Bidenowi podczas ustryci. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy dodał, że dostawa samolotów na Ukrainę ma się odbyć w najbliższych miesiącach, ale Ukraina będzie czynić starania, by stało się to jeszcze szybciej. Rosyjscy partyzanci walczący po stronie Ukrainy zakończyli operację dywersyjną w obwodzie białgorodzkim. Jak wyjaśnił w rozmowie z portalem Nowaja Gazeta Europa, celem akcji było sprawdzenie własnych umiejętności i możliwości oraz zdobycie stolicy administracyjnej regionu. Rozmówcy rosyjskiego portalu zapowiedzieli, że będą coraz częściej organizować takie wypady na terytorium Federacji Rosyjskiej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W poniedziałek dwa rosyjskie legiony walczące po stronie Ukrainy, Wolność Rosji i Rosyjski Korpus Ochotniczy, zdobyły posterunek graniczny Graj-Woron i okoliczne miejscowości. Z relacji partyzantów wynika, że rosyjski agresor był zaskoczony i w pierwszych godzinach reżimowi żołnierze uciekali z pola walki. Dopiero się uczymy, nasza siła rośnie, będziemy się doskonalić i coraz częściej organizować takie rajdy, cytuje Nowaja Gazeta Europa, jednego z partyzantów. Legiony Wolność Rosji i Rosyjski Korpus Ochotniczy wydały oświadczenie, w którym poinformowały o śmierci 2 żołnierzy i 10 rannych. Partyzanci poinformowali również, że zabrali Rosjanom część uzbrojenia i wzięli jeńców. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie żyje piosenkarka Tina Turner, podali przedstawiciele artystki, cytowani przez amerykańską stację Sky News. Artystka miała 83 lata. Zmarła po długiej chorobie w domu w Szwajcarii. Amerykańska piosenkarka znana była najpierw ze współpracy z mężem, Ikeem Turnerem, a następnie z kariery solowej. Tina Turner znana była też między innymi z duetów z Bryanem Adamsem czy Erosem Ramazzottim. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Duńczyk Nicolai Mengel po samotnym finiszu wygrał pierwszy etap kolarskiego Orlen Wyścigu Narodów. Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Michał Żelazowski, który niemal od początku wyścigu był w trzyosobowej grupie uciekającej.

klubie Trójki wita Piotr Semka. Jak zmienia się mapa polityczna Europy i jak kształtują się nowe konstelacje, których powstanie wymusiła wojna na Ukrainie? Jak wyglądać będzie spojrzenie Ameryki na sojusze wewnątrz europejskich politycznych ciał? Jak pod wpływem tego konfliktu przekształcać się też będzie Unia Europejska i wreszcie jak wkomponować Ukrainę w nowy ład europejski? To o tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj w gronie trójki bardzo znanych ekspertów. Pan Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Wojciech Kononciuk, szef Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. I Jarosław Guzy, ekspert polityki międzynarodowej. Witam. Dobry wieczór. A zanim zajrzymy na mapę strategiczną Europy, posłuchajmy Fleetwood Mac, Everywhere. W wielu latach, kiedy można było troszeczkę tak zasnąć w takiej drzemce ukształtowanego kształtu Europy, Pierw konflikt 2014 roku, ale na pewno już konflikt 2022 roku wywrócił wieloma pewnikami, wieloma liniami podziału. Pojawiły się nowe linie. Czy mogliby panowie spróbować zdefiniować, co jest najbardziej uderzającego w tej nowej architekturze politycznych sojuszy w Europie? Może zacznijmy od Sławomira Dębskiego. Co jest bardzo uderzającego? Najbardziej to jest uderzającego. No właśnie to jest ten problem z tego rodzaju pytaniami, dlatego że wiele rzeczy się dzieje równocześnie. Wiele procesów trwa, więc w zasadzie trudno powiedzieć, jak one się ostatecznie skończą. No możemy mówić o ostatnim roku na przykład, więc to, co było zaskakujące, to jednak bardzo szybka stosunkowo ewolucja polityki i administracji Bidena w stosunku do Ukrainy, bo gdybyśmy się zastanowili, czy stworzyli jakąś prognozę, jak ta polityka może wyglądać, powiedzmy prognozę, gdybyśmy ją opracowywali w 2021 roku, jak polityka administracji Bidena wobec ewentualnej agresji na Rosji na Ukrainę może wyglądać, to prawdopodobnie nie spodziewalibyśmy się, że ona przybierze taki kształt, jaki przybrała. Czyli pewne, to co się widzi, działa na to, co się przewiduje. Wtedy widzieliśmy szczyt w Genewie, no i bardzo popularne było określenie Sleepy Joe, czyli podsypiający Joe, chodzi o prezydenta Bidena. I wszyscy zakładali, że może być to prezydentura, na przykład w której wysunie się na czoło pani Kamala Harris, a prezydent będzie bardziej taką fasadą. No, żeby nie przedłużać bardzo krótko, jak gdyby zakończę tą swoją myśl. Otóż administracja Bidena, prezydent Biden, jego otoczenie, Jack Sullivan, z całą pewnością nie dążyli ani nie chcieli żadnej konfrontacji z Rosją. To było takie założenie, czyli miała być to w pewnym sensie kontynuacja polityki Baracka Obamy. Więc oni dążyli do tego, żeby ten spory napięcia z Rosją zamrozić na 4 lata, żeby tam się nic nie działo. I taka była oferta prezydenta Bidena złożona prezydentowi Putinowi w Genewie. W tej logice to administracja Bidena zrezygnowała z nałożenia sankcji na Nord Stream. Trzeba pamiętać, że oni dopuścili Nord Stream do użycia, wycofali się z groźby sformułowanej przez administrację Trumpa nałożenia sankcji i oni generalnie rzecz biorąc chcieli pokoju z Rosją politycznego. Wojciech Kononczuk? No, Rosja wywróciła stolik, można by powiedzieć. To Rosjanie spowodowali. Czyli uznała, że Rosjanie... Biden to słabiak, w Niemczech polityczne trzęsienie ziemi związane z odejściem Hadeków na czele z Angelą Merkel, przychodzą SPD, którzy są skądinąd słusznie uważani za swojaków i wreszcie Francja tradycyjnie przyjazna wobec Moskwy. Rosja postawiła złą diagnozę na wielu frontach. Zaczynając od frontu ukraińskiego, zła ocena tego, czym jest państwo ukraińskie, na ile państwo ukraińskie i społeczeństwo ukraińskie jest gotowe do wojny. Źle ocenili administrację Bidena, źle ocenili Zachód jako całość, także jeśli chodzi o Unię Europejską, także jeśli chodzi o pewne okno, które ich zdaniem się pojawiło w związku z wyborami w Niemczech, wyborami we Francji również, tak, reelekcja Macrona. Więc oni uznali i też fatalny kontekst, czyli wycofanie w bardzo złym stylu Amerykanów z Afganistanu, więc ta diagnoza, jaką sobie Putin i jego koledzy postawili, mówiła albo teraz, albo nigdy. No tak, przypomina się 75 rok, kiedy świat oglądał paniczną ucieczkę Amerykanów z dachu ambasady w Sajgonie i 2 lata później Rosjanie postanowili nie bezpośrednio, ale za pomocą kubańskich sojuszników opanować Angolę i Mozambik. To niektórzy widzieli związek przyczynowo-skutkowy między jednym a drugim. No i wreszcie pytanie trzecie. Jak wygląda z tej perspektywy ta nowa architektura? Doszła północ, która nagle nam się kojarzyła zawsze z bardzo dalekim pacyfizmem, bardzo dalekim wycofaniem się. Nagle zobaczyliśmy Finlandię i Szwecję jako kraje, które okazało się jednak, mają bardzo głęboko wbite w podświadomość zagrożenie rosyjskie. Ja bym jeszcze dodał do tego, co było powiedziane wcześniej, że w tej polityce Bidena był jeszcze jeden element, też powrót do czasów Baracka Obamy. Zresztą gest witany bardzo serdecznie w Berlinie, czyli Niemcy jako główny partner w Europie, po prostu jako ten kraj, który ma być odpowiedzialny za tę część europejską. To epoka Baracka Obamy, prawda? Tak, ale również Biden zgłosił dokładnie to samo. Jeszcze to było łatwiej po ekscentrycznym Trumpie, który akurat Niemcy obrażał przy każdej możliwej okazji kraj pochodzenia swoich przodków notabene. I w związku z tym czynił również gesty, bo nie wspomnieliśmy tutaj o naszym regionie, w stosunku do naszego regionu. No, obecność Trumpa na szczycie Trójmorza na przykład. To było bardzo ciekawe i zaraz potem wyjazd do Hamburga, gdzie nie było tak ciepłej atmosfery. No, tam też był afront z kolei gospodarzy wobec Trumpa. Jeżeli policja niemiecka poprosiła panią Melanię, żeby została w hotelu, bo nie jest w stanie zagwarantować jej bezpieczeństwa, to też wspomnienie mogło być niemiłe. Jeszcze był jeden element, jeśli chodzi o tę błędną diagnozę Putina, to znaczy jeśli chodzi o Joe Bidena, przy wszystkich ograniczeniach wynikających z wieku, Rosjanie zapomnieli, Putin zapomniał o tym, że to jest człowiek starej daty, czyli człowiek zimnej wojny. Akurat szczęśliwie się złożyło, że prezydentem został ktoś, kto tę zimną wojnę ma, że tak powiem, zakodowaną w swojej mentalności. Czyli duch Johna McCaina troszeczkę, no, prawda? Tak, i to już w tym momencie... To John McCain powiedział, że widzi, jeśli patrzy w oczy Putina, to widzi trzy literki KGB. I Joe Biden w administracji Obamy, przecież był wiceprezydentem, był jedynym, który co prawda bardzo cicho, ale jednak zgłaszał pewne obiekcje do tej polityki wycofywania się z Europy między innymi. No ale oczywiście stanął przed dylematem, to zresztą dylemat, który stoi ciągle przed nami, przed polityką amerykańską i Europą, to znaczy Trump jednoznacznie wrzucił w agendę polityki amerykańskiej wewnętrznej również sprawę Chin jako głównego przeciwnika. No, przepraszam, stąd epoka Trumpa to jest... No dokładnie tak, to Trump to zrobił i Biden już odziedziczył, to można powiedzieć. Opinia publiczna amerykańska została uwrażliwiona na Chiny i ten gest, ta gałązka oliwna do Putina polegała między innymi na tym, żeby móc się skoncentrować na wyzwaniu chińskim. Ale okazało się, że wyzwanie chińskie to jest druga strona medalu w postaci wyzwania rosyjskiego. No, i tak to teraz mamy. I tutaj wracając do pytania, bo jednak padło konkretne pytanie, więc odpowiem, jeśli chodzi o ten północny wymiar. Ja bym nie przykładał takiej wagi do tego pacyfizmu skandynawskiego, bo jeśli popatrzeć konkretnie na Szwecję i relacje z Sojuszem Północnoatlantyckim, Szwecja była jednym z najlepiej przygotowanych do obrony krajów przed agresją sowiecką. To nie ulega wątpliwości. Przepraszam, powiem tak. Pamiętam dobrze, jak w latach 80. Rosyjskie łodzie podwodne ciągle krążyły wokół Karlskrony, ciągle prowokowały Szwedów, i wtedy jednak nikt nie mówił o wejściu do NATO. No, nie mówił oczywiście. To znaczy, trendy w polityce nie tylko szwedzkiej, ale i fińskiej były. Notabene, jak się rozmawiało z czymś, co te kraje również posiadają, czyli deep state, czyli te na przykład z wojskowymi, to każdy wojskowy fiński mówił od razu, NATO, tak, nasi politycy nie chcą na to pójść, boją się konsekwencji, natomiast my mamy granicę ponad 1000 kilometrów z Rosją, i ta granica to jest ryzyko i członkostwo w NATO jest z punktu widzenia pragmatyki oczywiste. Ale Rosja właśnie, to jest ciekawe, bo Rosja spowodowała zwrot polityki amerykańskiej, Rosja spowodowała wzmocnienie Sojuszu Zachodniego, który obejmuje zresztą kraje spoza NATO, również z Dalekiego Wschodu. Rosja spowodowała w końcu ten zasadniczy zwrot, który widzieliśmy w sondażach. Taki nieprawdopodobny skok na przykład w Finlandii, jeśli chodzi o wsparcie dla członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. No i mają to, co mają. A nie wspominając o Ukrainie, którą też wyczerpali. Rosjanie mają to, co mają. Rosjanie mają to, co mają. Rosjanie pod tym względem poczynili koszmarne błędy. Jest tylko pytanie, czy się z nich wygrzebią, czy Zachód pozwoli im się wygrzebać w tym sensie. Jeżeli pytamy się o końcówkę, efekt ostateczny tych ruchów tektonicznych, które w tej chwili rzeczywiście są na świecie, ale na kontynencie europejskim szczególnie widoczne, naprawdę nie wiemy, bo to są ruchy tektoniczne. A tutaj jeszcze otwarte są najrozmaitsze scenariusze i opcje i jako żywo futurologia no właśnie, nie może się bawić. Musimy, to, wiem, że wszyscy eksperci zawsze nie lubią tej futurologii, a wszyscy dziennikarze ją uwielbiają. Ale jeszcze pan Słowenie. Znaczy myślę, że tu kilka takich może dopowiedzeń. Warto pamiętać, że Niemcy w polityce Stanów Zjednoczonych są głównym sojusznikiem, są postrzegani jako główny sojusznik Ameryki w Europie. Od przynajmniej od 30 lat, jeśli nie od pół wieku. Warto pamiętać, że George H. Bush, czyli senior prezydent Stanów Zjednoczonych, który kończył zimną wojnę, przyjechał wygłosić przemówienie na 50. rocznicę utworzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego do Niemiec. W polityce amerykańskiej i dla amerykańskiej elity politycznej Niemcy, zjednoczenie Niemiec, to jest największy sukces w polityce zagranicznej w historii. Od 1989 roku mamy natomiast bardzo konsekwentną, mamy do czynienia z bardzo konsekwentną inwestycją właśnie amerykańską w Niemcy, budowanie w zasadzie takiego, no, takiej osi Waszyngton-Berlin. Niemcy są podwykonawcami amerykańskiej polityki w Europie. Taka wizja i taka z taką realnością mamy do czynienia. No tak, ale to jest jednocześnie taki ciągły jak gdyby straszak w Polsce, że my wiążemy nadzieję z Ameryką, a potem przyjdzie ta Ameryka i powie, no to wy chłopaki jednak dogadajcie się z tymi Niemcami, a Polacy dogadujący się z Niemcami stają zawsze wobec znacznie mocniejszej pozycji Niemców na przykład w Unii Europejskiej. Jak z tego wybrnąć? A ja tutaj mam pytanie do pana Dębskiego. Czy to się nie zmienia? Czy to jest na pewno konstans? Bo jednak to, co się działo przez ostatni ponad rok, fiasko polityki niemieckiej w stosunku do Ukrainy, no to jednak musiało podważyć zaufanie do Niemiec jako odpowiedzialnego partnera. Takiego, który jest w stanie wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie. Znaczy, moim zdaniem pewne symptomy, że to podejście się może zmienić, były generowane przez administrację Trumpa. No. To na pewno. Natomiast mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku administracja Bidena czyniła bardzo wiele, aby tą obniżenie wiarygodności Niemiec w Europie hamować, tak? By osłaniać Niemcy. Dobrze, a co powiecie panowie o... Przepraszam jeszcze, Wojciech Konańczuk. Ja może zanim odpowiem na to pytanie, trochę by jeszcze wrócił do poprzedniego wątku, bo pan redaktor kilkukrotnie powiedział, że mamy nowy porządek, nową architekturę bezpieczeństwa. Moim zdaniem jeszcze nie mamy. Ona się tworzy. Ruchy tektoniczne są. Są ruchy tektoniczne. Mamy do czynienia z pewną aktualizacją starych sojuszy. Rozszerzenie NATO o Finlandię i wkrótce, miejmy nadzieję, także o Szwecję. No, ale też powstają na przykład pojęcia pasu państw frontowych od Tallina po Sofię. Tylko prawda? Jednak w ramach cały czas Sojuszu Północnoatlantyckiego, który oczywiście uległ pewnemu, no delikatnie mówiąc, odświeżeniu, ale jak będzie wyglądał ten nowy porządek, ta nowa architektura bezpieczeństwa, zresztą nie tylko w Europie, nie tylko w szerzej świecie zachodnim, bo to, co się dzieje dzisiaj między Rosją a Ukrainą, czy Rosją i Zachodem, ma oczywisty sposób konsekwencje globalne. My jesteśmy w przedsionku do nowej epoki politycznej, nowej wielkiej epoki politycznej. Jaka ta epoka będzie? Będzie w oczywisty sposób uzależniona od tego, czym skończy się rosyjska agresja wobec Ukrainy. Czy Rosja zostanie odparta, czy Rosja tą wojnę po prostu przegra. Takie szanse dzisiaj są, natomiast mam wrażenie, że to w dużym stopniu zależy nie tylko od Ukraińców, to jak najbardziej również, ale też od tego, czy w Waszyngtonie zapadnie decyzja, żeby z pewną determinacją doprowadzić sprawę do końca, tak? Panowie, ale niedawno mieliśmy wizytę prezydenta Zelenskiego w Berlinie, której to prezydent Zełenski jak gdyby przyjął deklarację niemiecką, że to my, Niemcy, byliśmy największym sojusznikiem, najwięcej pomożemy i tak dalej. I to wzbudziło jak gdyby zastanowienie, czy to nie jest tak, że Niemcy mówią Amerykanom, być może Francuzi też, że no, mamy do wyboru utrzymywać specjalne relacje gospodarcze z Chinami czy nie, A jeśli porzucimy te lukratywne dla nas bardzo kontrakty chińskie, to w zamian za to, że wy, drodzy Amerykanie, jednak uznacie, że to my, Niemcy i Francuzi, będziemy główną siłą Unii Europejskiej. No i bez przesady z tym dowartościowywaniem takich krajów jak Polska. Czy taka obawa, która gdzieś w polskich mediach się pojawiła wobec bardzo daleko idących komplementów Zełenskiego w Berlinie, ma podstawę, czy to jest troszeczkę przeczulenie polskie takie? Ryzyko oczywiście jest, że zostaniemy na uboczu, tak jak wystawiono, że tak powiem, z Trójkąta Weimarskiego Polskę po Majdanie. Został format miński, gdzie Polska nagle zniknęła, ale to w oczywisty dosyć sposób przy polityce, jaka wówczas była prowadzona, nie było to zaskoczenie. Natomiast tutaj komplementów było dużo oczywiście. Zełenski był bardzo uprzejmy, ale jeżeli popatrzeć na opinię publiczną ukraińską, to ilość batów, które dostali Niemcy przez ten czas, łącznie z kanclerzem Scholzem, jest ogromna, więc jest pytanie, czy to jest dyplomacja. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że w trakcie tego spotkania strona niemiecka zrobiła taki, w postaci jednak oświadczenia, taki gest w stosunku do Ukrainy. Właściwie jest to pytanie, czy to jest jakaś zasadnicza zmiana w optyce niemieckiej, jeśli chodzi o spoglądanie na wschód Europy. Bo polityka niemiecka zasadniczo nie dostrzegała kraju takiego jak Ukraina, nie mówiąc już o Białorusi. Ale teraz dostrzega i mówi, no to my mamy najwięcej kapitałów, znacznie więcej niż Polacy, znacznie więcej możliwości, żeby was odbudować. Bo my mamy gospodarkę, która jest w Europie wiodąca. No tak, oczywiście. I tutaj jest pytanie o tę politykę niemiecką. Dostrzeżenie Ukrainy jest już zwrotem w polityce niemieckiej, jeżeli rzeczywiście zaczęliby traktować Ukrainę jako suwerenne państwo. Tak, ale po tym zwrocie można nastąpić pod tytułem, no to bierzemy sobie tą Ukrainę jako nowy... Następny krok, który, przepraszam, w Polsce doskonale rozumiemy, to jest ulokowanie Ukrainy i tutaj Niemcy będą się starali o to i będziemy mieli z tym problem. Będą starali się ulokować w dotychczasowym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej, czyli Ukrainę jako kolejny ważny klient Berlina w ramach tej układanki europejskiej. No właśnie, pytanie do Sławomira Adamskiego i Wojciecha. No, czy Ukraina będzie... Czy Niemcy są już zdecydowani, że skoro z tą Ukraina już jest, prawda, i nie dała się Rosjanom, no to zróbmy z niej taki kraj, który będzie... Kiedyś było tak, że mówiono, że Niemcy są najważniejszym adwokatem wejścia Polski do Unii i do NATO, prawda? Lata 90. To czy teraz taka będzie polityka wobec Ukrainy? Jak ona będzie się miała do jednak istniejącej ciągle w Niemczech tego czekania, aż z tą Rosją można wrócić znowu do tych interesików? Jedna uwaga taka. Ja angażuję się, czy angażowałem się w ciągu ostatniego roku w tą debatę w sprawie polityki niemieckiej dość aktywnie, więc nie można mi zarzucić, że bym powiedział, pomijałem deficyty w tej polityce milczeniem. Natomiast przestrzegałbym przed takim podejściem do Niemiec, które bym porównał do jakiejś alergii. Tak, cokolwiek Niemcy zrobią, to u nas ma to wywoływać zaniepokojenie, jakieś nerwowe reakcje, niezadowolenie. Tak długo, moim zdaniem, naszą polityką, naszym podejściem powinno kierować zgodność z tym, co my chcemy w sprawie Ukrainy i Rosji osiągnąć. Jeśli Niemcy kontrybuują do tej polityki, jeśli wspierają Ukrainę, jeśli wysyłają amunicję, jeśli wysyłają czołgi, to naprawdę nie widzę żadnego powodu do zaniepokojenia. Powodem do zaniepokojenia będzie, czy powstanie powód do zaniepokojenia, tak jak był w ubiegłym roku, kiedy Niemcy generalnie rzecz biorąc, jak to mówią Amerykanie, siedzieli na własnych rękach i przyglądali się, jak giną Ukraińcy. To moim zdaniem była polityka nie do zaakceptowania, zarówno z punktu widzenia interesów Europy, absolutnie podstawowych interesów, o którym mówił Wojtek, który polega na tym, że Rosja w tej próbie zmiany polityki europejskiej, dynamiki europejskiej za pomocą użycia siły musi ponieść klęskę. Więc to stanowisko Niemiec było kontrproduktywne. Hamowanie, opóźnianie, sabotowanie dostaw na Ukrainę, to był powód, dla którego należało Niemcy krytykować. Natomiast jeżeli Niemcy w tej chwili nawet twierdzą, że są pierwszymi przed Amerykanami, proszę bardzo, niech tak twierdzą, tylko niech dostarczają pomoc Ukrainie. Pełna zgoda, ja to bym ten wątek kontynuował. Co było celem Polski od wielu miesięcy? Mobilizowanie Niemców, wywieranie presji na Niemców, żeby więcej dawali, także czy przede wszystkim jeśli chodzi o wsparcie wojskowe. W pierwszym etapie wojny, przez pierwsze kilka miesięcy, Niemcy robiły niewiele i były słusznie w Polsce, w Kijowie, w wielu innych krajach, za to, także w Stanach Zjednoczonych, za to krytykowane. Natomiast Niemcy rzeczywiście zaczęły trochę nadganiać, co jest, postrzegam osobiście, jako także sukces Polski. Kwestia choćby leopardów, tak, wystąpienie prezydenta Dudy na początku tego roku w Lwowie, no, które stworzyło jednak pewne ramy presji na Berlin w sprawie większego zmobilizowania się i wsparcia Ukrainy. Więc to jest oczywiście także sukces Polski. Naszym celem w tym momencie jest przede wszystkim doprowadzenie do klęski Rosji i wygranej Ukrainy. Jeśli Niemcy są z nami na pokładzie i nawet możemy ich krytykować, że wciąż robią mniej niż powinni, niż mówi ich potencjał ekonomiczny, kilkukrotnie większy niż polski, no to jednak zaczęły nadganiać, co wynikało także z pewnej diagnozy, jaka po długich dyskusjach jednak w Berlinie zapadła, która mówi: straciliśmy za dużo, znaczy polskie akcje poszły zbyt dużo w górę. To Polska jest postrzegana globalnie w świecie zachodnim jako ten lider, wręcz mamy przywództwo amerykańskie, mamy przywództwo brytyjskie i mamy przywództwo polskie. I to nie tylko na wschodniej flance, ale szerzej. To było zauważane i to był coraz większy problem także dla Berlina. No dobrze, ale mogę coś dodać? Bo, proszę bardzo. Bo wychodzę na alergika w sprawie Niemiec. Nie. Nie o to chodzi. Ja oczywiście też się cieszę z wszystkiego, co Niemcy dają, niezależnie od tego, jak bardzo musieli być do tego mobilizowani. Problem polega na tym właśnie, czy na tyle porzuciły swój styl uprawiania polityki, Niemcy, który widzimy w Unii Europejskiej. Niemcy, tak. Czyli pełen egoizm oczywiście, bo to, że zmienili swoją diagnozę, no zadeklarowali to już dużo wcześniej. Natomiast pytanie, jakie są konsekwencje tego? I jeżeli czytam w prasie, czy francuskiej, czy niemieckiej, artykuły mówiące o strachu przed tandemem polsko-ukraińskim, który zmieni sytuację geopolityczną w Europie, a docelowo w Unii Europejskiej po uzyskaniu członkostwa przez Ukrainę, no to pytam się, czego się bać, prawda? No bać się między innymi tego, co w tej chwili w Unii Europejskiej jest podstawowym problemem i Unia Europejska trzeszczy, a Polska traci, to znaczy próbie utrzymania status quo w Unii Europejskiej w sensie dominacji tandemu francusko-niemieckiego w tej rozszerzonej Europie, gdzie można Węgry ustawić w pozycji czarnej owcy, w której dobrze się czują, ale już Polski w ten sposób nie można ustawić, a Polski z Ukrainą to już zupełnie. I rzeczywiście jest takie wyzwanie przed polityką niemiecką, na ile jest w stanie uwzględnić możliwość partnerskich stosunków z jakimkolwiek krajem, który funkcjonuje między Niemcami a Rosją. Mówiąc, czy stawiając, argumentując, że powinniśmy patrzeć na, czy oceniać działania Niemiec pod kątem tego, na ile one się wpisują w nasze w naszą politykę, w nasze interesy, jednocześnie nie chciałbym, aby powstało wrażenie, że ponieważ Niemcy zrobili na jednym odcinku coś, co jest zgodne z naszymi interesami, natychmiast ustają powody do naszej krytyki, no właśnie, czy sprawa, w innych sprawach. Sprawa zlikwidowania weta. Więc wracając jeszcze do tego, to po pierwsze, więc jest dużo powodów, naprawdę wystarczająco dużo powodów, do tego, aby krytycznie, ze sceptycyzmem odnosić się do niektórych działań Niemiec w dalszym ciągu. Jak chcemy się nad tym koncentrować, to jest naprawdę ogromna przestrzeń. Natomiast uważam, że powinniśmy popychać Niemcy w dobrą stronę, a dobra strona to jest ta, która realizuje nasze interesy. Więc to jest A nasze jedno. Interesy to jest to, żeby Ukraina dotrzymywała dużo broni z Zachodu. Żeby Ukraina wygrała tą wojnę z Rosją. To jest nasz absolutny interes i inne interesy powinny być jakoś zharmonizowane z tym celem. Druga rzecz. To jest, ja obserwuję tą polską debatę siłą rzeczy dość wnikliwie, przysłuchuję się jej, chociaż staram się z rzadka interweniować. Natomiast mam takie wrażenie, że... Z tym większą przyjemnością witamy pana w klubie w Trójki. Dziękuję bardzo. Natomiast mam takie wrażenie, że takim dominującym sposobem patrzenia na stosunki międzynarodowe to jest taki bardzo uproszczony przeniesienie relacji nie wiem, znanych z relacji międzyludzkich. Tam miłość, nienawiść, tam uznajmy się, lubimy się, rozczarowanie. Więc że to jest najłatwiejszy sposób opisywania. Więc my musimy się z Ukrainą natychmiast kochać, a z Niemcami się nie musimy nienawidzić. Otóż generalnie rzecz biorąc, warto spojrzeć na relacje międzynarodowe, jeżeli już chcemy tak jak gdyby przenosić te kategorie z takich relacji międzyludzkich, trzeba sobie uświadomić, że państwa sypiają ze 100 partnerami jednocześnie, konkurują ze sobą, konkurują o status, konkurują o inwestycje, o wszystko konkurują. Więc to, że się pojawia jakaś różnica interesów i napięcia, to jest po prostu oczywiste. Tak wygląda ta rzeczywistość. Czy to chodzi o nasze relacje z Litwinami, czy Białorusinami, Ukraińcami, Czechami, Niemcami, z Amerykanami, z każdym. Ponieważ jest to naturalny element polityki światowej. Państwa są suwerenne, mają swoje interesy i harmonizowanie tych interesów nie odbywa się bez strat, napięć i czasami także politycznych emocji. No właśnie, bo patrzę właśnie na pana Kononczuka. Niedawno mieliśmy sytuację, w której niezwykle ważny dla Polski temat Wołynia był elementem wypowiedzi rzecznika MSZ-u i ukraińskiego ambasadora. Marek Budzisz zadał pytanie na marginesie tego sporu, dlaczego tego typu sprawy nie są, jak się wydaje, tematem jakichś energicznych rozmów już teraz pomiędzy na przykład prezydentem Dudą a prezydentem Zełenskim, bo ta rocznica Wołynia, akurat w tym roku 80, no wybrzmi za ile? 2 miesiące. Nie wiem, skąd diagnoza, że temat nie jest podnoszony w czasie konsultacji niepublicznych polsko-ukraińskich. Moim zdaniem jak najbardziej jest podnoszony. Zełenskiego tego wątku. Trzeba pamiętać, że tego typu... W czasie jego wizyty nie został poruszony. Trzeba pamiętać, że tego typu ważne sprawy, one wymagają ciszy. I myślę, że... To jeżeli wymagają ciszy, to skąd wypowiedź rzecznika MSZ-u i tak szybka reakcja ambasadora ukraińskiego, myślę, która panie była redaktorze, na tyle niezręczna, że została wycofana potem. Myślę, panie redaktorze, że to jest kolejny z bardzo, bardzo wielu tego typu przykładów ostatnich kilkunastu czy dwudziestu kilku lat, który pokazuje, jaki ładunek emocjonalny po jednej i po drugiej stronie granicy niesie kwestia rocznicy Wołynia, czy w ogóle tego, co się wydarzyło między Polakami a Ukraińcami w czasie II wojny światowej. To jest najważniejszy dzisiaj problem między Polakami a Ukraińcami i też nie ma co się łudzić. On szybko nie zniknie i też myślę, że żadna, jakkolwiek by nie była ważna, deklaracja po stronie ukraińskiej, czy w rocznicę Wołynia w tym roku, czy w kolejnych latach, zobaczymy. Myślę, że też niekoniecznie sprawę załatwi. To znaczy, to wymaga pewnego długiego dojrzewania procesu, proces pojednania między każdymi sąsiadami, szczególnie bliskimi jednak dla siebie sąsiadami. On wymaga czasu. Wiele przykładów z historii innych części kontynentu pokazuje. Więc mam wrażenie, że mamy dzisiaj, zbudowaliśmy w ciągu tych ostatnich 15 miesięcy między dwoma narodami, polskim i ukraińskim, pewien bezprecedensowy kapitał zaufania. I to jest coś, co będzie procentować także w przyszłości. Odpowiedziałby polemista z panem, że w sprawie zboża kiepsko to wyszło. W sprawie Wołynia na razie nie słyszymy nic. No i można zadać sobie pytanie, dlaczego ambasador ukraiński tak szybko wypowiada się w zdecydowany sposób. Ja bym tu jednak wrócił do tego, o czym mówił przed chwilą Sławomir Dębski. Trochę jako z pozycji realistycznych tutaj będę mówił. To znaczy, proszę mi pokazać dwóch sąsiadów, których relacje są pełne wyłącznie miłości, nie są pełne problemów. Czy między Francuzami a Niemcami. Gdybyśmy ten katalog problemów, wyzwań nierozwiązanych, ukrywanych, zamiatanych pod dywan między Paryżem a Berlinem dzisiaj zrobili, to on by wcale się nie okazał, że jest mniejszy niż między Polakami a Ukraińcami. Prawdopodobnie wręcz większy. Tylko też chodzi o to, żeby w odpowiedni, bezemocjonalny najczęściej sposób, tak żeby to nie za bardzo się rozlewało publicznie, żeby w ten sposób do tego podchodzić. To wymaga pewnej dojrzałości. Jeśli można coś dołożyć. Tak, proszę bardzo. No, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Problem jest trudny i do rozwiązania jest istotny, a jednocześnie... Problem wołyński. Problem wołyński, tak, bo po stronie polskiej mamy debatę, w której uczestniczą historycy, uczestniczą również rosyjscy agenci wpływu, powiedzmy sobie szczerze, którzy rozkręcają właśnie te emocje, o których tutaj pan Dębski mówił i mają na celu nie wyjaśnienie sprawy, czy też uświadomienie Ukraińców w sprawie problemów, jakie są, ale wyłącznie zaognienie tej rany, która ciągle istnieje. Natomiast prezydent Zełenski w tej chwili, jeżeli miał prowadzić debatę historyczną, to ma trochę inne sprawy na głowie. I polski rząd, polski prezydent również. I obie strony zdają sobie z tego sprawę. Co oczywiście nie usuwa sprawy Wołynia z agendy, ale przesuwa ją na czas bardziej temu sprzyjający. Bo to wymaga między innymi czegoś, z czego nie zdajemy sobie sprawy często w Polsce. Po ukraińskiej stronie jest kompletna ignorancja w tej sprawie. Mówię o również, nie tylko o szerszych społecznych kręgach, ale również o elitach ukraińskich. A oprócz fałszywej świadomości, która często występuje u ludzi, którzy się tym zajmowali jako historycy, ale mając bardzo wyraźnie stronniczą optykę, takich zresztą stronniczych historyków mamy również po polskiej stronie, no to po prostu tam panuje całkowita niewiedza. I żeby tę niewiedzę zwalczyć, nie wystarczą, przepraszam, kolejne przeprosiny. Bo ja jestem przeciwnikiem kultury pustych przeprosin, pustych gestów. To pojednanie to musi nastąpić w oparciu o prawdę, jak to się często podkreśla, zwłaszcza po polskiej stronie, ale między innymi ta prawda musi być poznana, musi być uświadomiona. Ja jestem przekonany, że w ostatecznym efekcie do tego dojdzie. Bo jeżeli kraj taki jak Ukraina w tej chwili doświadcza zbrodni dokonywanych na swojej własnej ludności cywilnej, mordów przez wojska rosyjskie, to myślę, że jednak w ich etosie narodowym z trudem mogą się mieścić te rzeczy, które działy się na Wołyniu 80 lat temu. Ale to jest kwestia czasu, żeby te osoby Ukraińcy uświadomili i oni sami muszą to zrobić. A przymusem się tego nie osiągnie i robienie awantury kolejnej przy każdej rocznicy nie jest pomysłem na rozwiązanie tej sprawy, a tę sprawę oczywiście każdy polski rząd będzie podnosił, będzie rozwiązywał. Również ten, niezależnie od tego, że w tej chwili priorytety są inne, a wspólnota interesu polsko-ukraińska jest silna jak nigdy w historii. Warto sobie zadać pytanie, czemu to ma służyć, bo jak w każdej sprawie, w której mamy do czynienia z nakładaniem się wątków krajowych z zagranicznymi, mamy bardzo różne grupy interesów, o niektórych tutaj już była mowa. I te grupy interesów mają różne cele. Trzeba mieć świadomość, że pewna część, powiedzmy, rodzin ofiar domaga się od polskich władz doprowadzenia do sytuacji, w której mogliby upamiętnić pamięć swoich bliskich. I tutaj jest ten cel w ten sposób zdefiniowany. Jednocześnie oczekują, że miałby być to priorytet polskiego państwa. Tak? Układanie listy priorytetów jest decyzją polityczną i nie da się wszystkiego rozwiązać w tym samym czasie. Tak? To jest jasne. To w związku z tym dlatego wybieramy przywódców, dlatego oni mają mandat polityczny, aby mogli układać listę priorytetów, tak? Listę, sekwencję spraw, które będą rozwiązywane pod kątem tego wyniku tego wyborów. Tu problem polega także na tym, że celem naszej polityki oprócz upamiętnienia, czyli oprócz odpowiedzi na słuszne i zrozumiałe aspiracje środowisk rodzin, jest doprowadzenie do tego, abyśmy żyli w trochę lepszym świecie. Tak? Czyli polityka historyczna, którą w sprawie Wołynia prowadzimy i powinniśmy ją sprowadzić wspólnie z Ukraińcami, powinna zmierzać do tego, aby zbrodnia masowa jako instrument polityki, bo z tym mieliśmy do czynienia na Wołyniu, nigdy więcej nie mogła być zastosowana. Tak? Abyśmy ochronili nasze współczesne i przyszłe pokolenia przed powtórzeniem się tego scenariusza. I na tym gruncie, czyli odwołującym się do przykładu historycznego zbrodni wołyńskiej, ale jednocześnie nakierowanym na przyszłość, da się moim zdaniem zbudować zbudować wspólną płaszczyznę nie tylko polsko-ukraińską, nie tylko polsko-ukraińską. Chciałem teraz, pojawia się takie określenie modne, że Ukraina powinna być dla Zachodu mieć podobny status jak Izrael, czyli kraj, który nie jest bezpośrednio w NATO, może jeszcze długo nie być, ale który jest uznawany za bardzo ważny obszar, którego bezpieczeństwo jest z punktu widzenia państw zachodnich konstytutywne dla wspólnoty zachodniej. Nie, to jest zupełna fikcja, mam wrażenie. Nie, znaczy to się pojawia w różnych dyskusjach na Zachodzie, także na samej Ukrainie. Że Ukraina powinna być takim Izraelem, jeśli chodzi o zdolność do samoobrony przede wszystkim. No natomiast właśnie. Pamiętajmy, że jednak no może nie od samego początku istnienia państwa Izrael, ale bardzo szybko jednak są de facto jeszcze nie do jure gwarancje bezpieczeństwa amerykańskiego dla Izraela. Izrael jest także, jak wiadomo, państwem, które posiada broń nuklearną. Jakie ma Ukraina gwarancje bezpieczeństwa ze strony Zachodu? Dzisiaj nie ma żadnych. Naszym celem, celem ukraińskim, naszym celem powinno być całego regionu przynajmniej, wejście Ukrainy do NATO. Nie jest to nic odkrywczego. To jest tak naprawdę jedyna możliwość, ale żeby Ukraina dostała gwarancję. Czy niekoniecznie? Nie, myślę, że to nie NATO musi być. Potem Unia, czy być może samo NATO? Tak jak Turcja, prawda? Myślę, że jeśli Ukraina dostałaby gwarancję w ramach swojego bezpieczeństwa, w ramach swojego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, to byłby to bardzo ważny krok do przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Natomiast nie jesteśmy jeszcze nawet blisko tego momentu. Szczyt NATO w Wilnie, który się zbliża, takiej decyzji o tym, żeby nadać Ukrainie plan działań na rzecz członkostwa nie podejmie, więc myślę, że ten szczyt generalnie będzie jednak rozczarowaniem dla strony ukraińskiej, co nie zmienia faktu, że sprawa nie jest przegrana, chociaż oczywiście będzie wymagać dłużej, więcej czasu. Dobrze, to jak kompaktyzować Ukrainę z NATO? Słowo Widemskie, a potem ja znaczy ja mam trochę inny pogląd. Naszym celem nie jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ani wejście Ukrainy do NATO. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której kolejna rosyjska agresja na jakiegokolwiek sąsiada nie będzie możliwa. W związku z tym zwycięstwo Ukrainie w wojnie obronnej z Rosją jest instrumentem, jest środkiem, metodą prowadzącą do tego celu. Podobnie jak członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że w tej chwili jesteśmy na takim oto etapie. Churchill powiedział kiedyś, że po Amerykanach można się spodziewać, że ostatecznie zrobią to, co należy. Po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości. Więc w tej chwili mamy taką oto sytuację, w której Amerykanie rozważają wszystkie inne absolutnie scenariusze z wyjątkiem przyjęcia Ukrainy do NATO. To jest niebezpieczna faza, ponieważ zwykle w trakcie jej trwania Amerykanie mogą popełniać błędy. Mogą popełniać błędy także groźne dla naszego bezpieczeństwa. Za takie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa uważam na przykład przyznanie Ukrainie jakichś gwarancji przez wielkie mocarstwa, typu Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Dlaczego? Dlatego, że to oznaczałoby, że po pierwsze Ukraina staje się przedmiotem polityki, nie podmiotem, ale przedmiotem polityki mocarstw. Tak jak kiedyś Belgia, prawda? Była w momencie powstania przez kongres w 1830 miała komplet gwarancji, który zresztą niewiele jej pomógł w 14 roku, choć oczywiście wielkie mocarstwa stanęły w obronie. Po drugie, pojawia się problem, czy to są dwustronne gwarancje, tak? To znaczy, gdyby Stany Zjednoczone zostały zaatakowane, czy Ukraina będzie zobowiązana do udzielania Stanom Zjednoczonym pomocy? Bo jeżeli nie, to tworzy się bardzo niebezpieczna sytuacja, w której część państw europejskich jest objęta jakimś niepełnowartościowym systemem bezpieczeństwa. A to stwarza w zasadzie zaproszenie do kolejnych agresji rosyjskich. Czyli co z tą Ukrainą zrobić? Dwoma słowy. A dwoma słowami, naszym interesem, w naszym polskim interesie, który zmierza do osiągnięcia tego celu, aby Rosja nie mogła więcej atakować, nie mogła więcej podważać pokoju w Europie, jest przyjęcie Ukrainy do NATO. Jarosław Guzy. No tak, przyjęcie Ukrainy do NATO oczywiście. Wiadomo, że nie może to się odbyć w czasie wojny. Ale jak słyszeli dzisiaj polityków w Madrycie, w Rzymie albo w Lizbonie, to oni się taką krainę traktują jako wieczny kraj, który będzie wciągał NATO w konflikt z Rosją. no, niesłusznie wymieniony jest Madryt i Lizbona, bo jeżeli przyglądać się dyskusji w Europie na temat wojny na Ukrainie, to paradoksalnie u krajów peryferyjnych tylko z zachodu Unii Europejskiej jest więcej zrozumienia dla tego, co się dzieje na wschodzie. A nie jestem w stanie tego do końca wytłumaczyć, ale faktem jest, że głosy opinii publicznej również polityka... Francja nie jest... No nie, ale mówimy o Hiszpanii i Portugalii. Natomiast jeśli chodzi o Francję, to oczywiście ostatnia wypowiedź Francji a propos gwarancji, to od razu się przypomina coś, co Ukraińcy doskonale pamiętają i myślę, że w stolicach wielkich mocarstw też pamiętają, to znaczy słynne gwarancje budapesztańskie. No, pomysł powrotu do tego to byłaby katastrofa polityczna absolutnie. Ja sądzę, że do tego nie dojdzie. W tej chwili jest tylko cały czas kombinacja i myślę, że cały czas trwa przygotowywanie czegoś, co byłoby surogatem członkostwa w NATO, dawało pewność Ukrainie wsparcia. Natomiast oczywiście... No, dawał też perspektywę członkostwa, oczywiście nie w tym momencie, ale w momencie, kiedy... Panowie, to króciutko, po dwie minuty. Największe zagrożenie, jakie jest dla Ukrainy. Mogę dodać tylko do tego, to chodzi o gwarancję wsparcia wojskowego. Wiadomo, że Rosja nie pokona Ukrainy, jeżeli Ukraina będzie miała konsekwentne, stałe wsparcie. Dobra, wyobraźmy sobie teraz, że Ukraina zaczyna tą wymarzoną przez wielu ofensywę i ponosi gorzką porażkę. Co wtedy? No to jest to fatalny scenariusz dla Ukrainy i dla wschodniej flanki, w tym Polski oczywiście, bo to oznacza, że dyskusje dotyczące na Zachodzie, dotyczące dalszego wsparcia Ukrainy, one ugrzęzną. One się już zaczęły jakiś czas temu, mówiące, że Ukraina wojny z Rosją nie wygra, więc wspieranie Ukrainy nie ma właściwie większego sensu. Trzeba doprowadzić do wykręcenia rąk Ukrainie, żeby Ukraina mogła się z Rosją porozumieć. To by oczywiście oznaczało bolesne ustępstwa ze strony Kijowa wobec Moskwy, więc jest to scenariusz dla nas bardzo zły. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać... Ukraina, która wygrywa swoją ofensywę. To jest Ukraina, której kontrofensywa zakończy się sukcesem, mniejszym, większym, ale sukcesem. Co sprawi, a przecież wszyscy wiemy, że Zachód, wszyscy z nas lubimy zwycięzców, więc mamy dalsze wsparcie, mamy dalsze aktywizowanie opinii publicznej zachodniej, elit politycznych. No i Ukraińcy, którzy nas wielokrotnie pozytywnie w ciągu ostatnich 100 miesięcy zaskakiwali, zaskoczą nas po raz kolejny. I to sprawi, że Ukraina będzie miała dobre pole startowe do tego, że przynajmniej sporą część terytoriów, które w ciągu ostatnich 9 lat utraciła, odzyska. Prezydent Zełenski mówi, że konferencja pokojowa mogłaby się odbyć równolegle do szczytu w Hiroshimie, który jest w lipcu, grupy G7. Czy to jest możliwe? Szczerze powiedziawszy, bardzo w to wątpię. Natomiast co uznałbym za sukces tej ofensywy ukraińskiej? Wtedy, kiedy Ukraina uzyska zdolność stałego zagrażania, stwarzania zagrożenia dla celów znajdujących się na Krymie. Bez atakowania Krymu Ukraina tej wojny nie wygra. Krym jest tutaj kluczowy. Ale wypchnąć Rosjan z Krymu? Nie, wyatakować cele. Czyli generalnie rzecz biorąc trzeba zdelegitymizować rosyjską agresję na Ukrainę, a Putin ją zalegalizował w oczach Rosjan, dokonując aneksji Krymu. Natomiast trzeba mieć świadomość, że jeżeli ukraińska ofensywa się nie powiedzie, to no, ten plan, scenariusz został ostatnio ogłoszony przez dwóch amerykańskich ekspertów związanych z Council for Foreign Relations, czyli Chasa Kapczana i Richarda Hassa, którzy napisali w Foreign Affairs, czyli bardzo poważnym kwartalniku, że jak się Ukraińcom skończy amunicja, to się im stanie na piersi i zmusi się ich do rozmów pokojowych. Więc generalnie rzecz biorąc, tego rodzaju myślenie niestety istnieje i trzeba na nie odpowiadać. Króciutko, 30 sekund, Jarosław Budzę. Podstawowa rzecz to jest sukces ofensywy ukraińskiej, żeby zniszczyć plan C Putina, bo plan A to było oczywiście podbicie tego państwa, plan B zajęcie tych obwodu Donieckiego chociażby do końca. Plan C to jest utrzymanie status quo w tej chwili. Natomiast jeżeli kontrofensywa zniszczy ten plan, czyli da perspektywę do wyparcia w kolejnej odsłonie wojsk rosyjskich, no to rzeczywiście sytuacja będzie ustawiona w sposób dla Ukrainy i dla nas korzystny. Jeśli chodzi o wsparcie amerykańskie, te głosy oczywiście słyszane były od początku, te ekspertów amerykańskich, tak zwanych realistów. Tych realistów mamy w Polsce też na pęczki po prostu. Natomiast faktem jest, że realia zmuszają nas do wsparcia Ukrainy, ponieważ inaczej będziemy mieli do czynienia z agresywną Rosją, czyli przedłużaniem problemów, nie rozwiązaniem problemów, ale ich kontynuacją. A o mozaice europejskiego bezpieczeństwa